Polskiego Radia. Dobry wieczór, minęła godzina druga, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszam Państwa na dwugodzinną ucztę muzyczną. Będzie to uczta elektroniczna, klubowa i taneczna, która nazwana jest Gdzie Grabek mówi dobranoc. I tę właśnie ucztę rozpoczniemy dziś trzema fragmentami ostatniej płyty duetu Orbital zatytułowanej Optical Delusion. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia, rok 2023, tak, rok 2023 i z tego też właśnie roku pochodzi ta płyta. Celowo mówię o tym, kiedy ona została wydana, a została wydana dokładnie w lutym tego roku, bowiem okazuje się, że formacja Orbital cały czas w dobrej formie, że muzyka klubowa, muzyka rave nie upadła, że ona cały czas istnieje, bo na płycie Optical Delusion, której właśnie fragmenty wybrzmiały na antenie naszego radia, mamy na to dowody. To jest powrót do tego, co najlepsze działo się właśnie w kulturze klubowej, szczególnie tej brytyjskiej. Ringa Ringa, Day One in Are You Alive? To trzy fragmenty z doskonałej płyty zespołu Orbital, stworzonej przez Paula i Phila Hartnola. To duet braci, którzy od lat tworzą taką wspaniałą muzyką, a płyta Optical Delusion potwierdza to, że dalej są w formie i że świetnie się tego słucha. Audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie weekendowe. Witam tych z Państwa, którzy włączyli radio i zapraszam na spotkanie z zespołem Falls, ale nie do końca z samym zespołem Falls. Z zespołem Falls przede wszystkim remiksowanym przez innych wykonawców. Thank you. Shadow come closer to the wall.

I od razu przypomina mi się określenie, które kiedyś gdzieś przeczytałem w jednej z gazet na temat muzyki zespołu Falls. Ktoś napisał, że jest to disco punk. No i tak mi się jakoś spodobała ta łatka, że czasem przyklejam ją do muzyki Falls. Chociaż dzisiaj tak nie do końca sama muzyka Falls. Dzisiaj zremiksowane nagrania tej słynnej w Polsce i popularnej formacji. Bo na początek In The Grease, wersja Purple Disco Machine. Potem The Runner w remiksie Rufusa Du Sola i Exist w tajemniczym remiksie zatytułowanym Part. No nie dość, że nieźle można się bawić przy muzyce zespołu Falls, no to jeszcze ukazują się oficjalne remiksy nagrań zespołu i w tych remiksach naprawdę jest w czym wybierać. Teraz pora i czas na drum and bass, bo jego nie może zabraknąć w naszym dzisiejszym spotkaniu. Na początek Skubas, tak, Skubas jako producent muzyki drum and bassowej, a potem Zero T jako producent również, ale też i remikser. Thank you.